motema o bazwa siniselinga la mulu mobali tomani bambula na bambula linga mwisi oyoyoyoyoyo sena tango na ye kolinga imaima oyoyo likambo te o mama okilebo ya ngai te o likambo lizwaka se moto nzete te o tina kolela balakisinga misapi batongi ngai na banganda bomanda ngai na moya na jura likambo lizwaka se moto nzete te o imaima oyoyo likambo te o mama okileboya ngai te o likambo lizwaka se moto nzete te o tina kolela balakisinga misapi batongi ngai na banganda bomanda ngai na moya na jura likambo lizwaka se moto nzete te o kisinga misapi batongi ngai na banganda bomanda ngai na moya na jura likambo lizwaka se moto nzete te o olingo enuni yo iyo oyo abanda bangadie o iyo oyo mobali ya bolinga iyo oyo ngai nasili konfianse na labi babotolinga murabie molingo enuni yo iyo oyo babanda baganye o iyo oyo mobali ya boyinga iyo oyo ainasili konfianse na labi babotolinga murabie mombali ya boyinga na mileli nzoto bandeko kailua yanga ninga tobisanaka koswana kasi atili kaka bongo te o akakingo elongi sheri ya fashi pinzoli ekomi kotanga lokola mbula mama likambo to yatikinga na mpasi ekosila te na nzela ya lopitalo tokendeke tokokendi na nanie bolingo ekoti nzube motema eleli atengami na yiwiyuyu ohabe olingo enuni yo iyo oyo ohabe abanda baganye o iyo oyo ohabe mobali ya boyinga iyo oyo mama ainasili konfianse na labi babotolinga murabie ikalinga nyonso mabele asombelanga naleli lokola mwana mabele ya boyinga nazangingo bolongani nabima na nani moto amonelakanga atomoki eleki amesana kobenganga mimi wa mami adeside na ye yoyo ohabe olingo enuni yo iyo oyo ohabe na bondeli arma ndenge babondelaka pepe balangwisalinga mobali batamisi ye moto bambanda basali feti baganye ye lunaku na likambo senga lisolo sena mino pamba tona komi actualité mono kwe komi ngobololo na liya lisusute akana ngai kokana ikambo na sala eleka na bengana kai na ndako na nga na manzi ya bosana kanda ekomi vengeance se souvenir ya mambe décision eleki yo yo oh chabel olingo enoni yo yo